prezenți în sală. Câteva mii de oameni au protestat aseară în capitală și în mai multe orașe din țară împotriva tăierilor ilegale de păduri. Unul dintre responsabilii principali este președinția, pentru că prin CSAT a pus problema pădurilor pe masă și acolo a rămas. Este anchetă la spitalul din Slatina după ce o femeie cu arsuri extinse a fost plimbată printre spitale, pe la spitale și operată după 2 săptămâni. Urmează să vedem luni exact care sunt circumstanțele și ce s-a întâmplat acolo. O persoană din corpul de control a început să facă verificări în ceea ce privește traseul pacientei. Și au fost alegeri locale în Republica Moldova. Socialistul Ion Ceban a ieșit învingător la Chișinău cu votul la peste 52% dintre alegători. Europa FM, este ora 7. Iulia Noichi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul liberal propus de Ludovic Orban se prezintă astăzi în fața Parlamentului pentru a solicita votul de investitură. Matematica parlamentară arată că premierul desemnat îi mai are nevoie de câteva voturi pentru a se instala la Palatul Victoria, dar a dat asigurări că în urma negocierilor om la om și-a obținut majoritatea necesară. Aleșii social-democrați ar urma să lipsească de la ședință. Are detalii corespondentul Europa FM, Cristian Citra. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru învestirea guvernului PNL al lui Ludovic Orban este programată să înceapă la ora 14. Pentru a se instala la Palatul Victoria, liderul PNL are nevoie de minimum 233 de voturi. În acest moment, partidele care au anunțat că vor susține noul guvern contabilizează 225 de parlamentari. Lor li se adaugă o deputată PSD care a anunțat că va vota cabinetul liberal, precum și mai mulți parlamentari neafiliați unei formațiuni politice. Și-au anunțat sprijinul pentru guvernul Orban pe lângă PNL și USR, UDMR, ALDE, PMP și minoritățile naționale. PSD a anunțat că nici măcar nu va participa la ședință, în vreme ce Pro-România, partidului Victor Ponta, a afirmat că nu va vota guvernul. De altfel, fostul președinte al PSD a propus o condiție pentru a participa la ședința Parlamentului, fără a-și lua însă angajamentul că va vota executivul. Ludovic Orban să îi schimbe pe miniștrii care au fost respinși de comisiile parlamentare. Este vorba despre Ion Ștefan, propus la dezvoltare, Violeta Alexandru, propunerea pentru ministerul Muncii și Florin Câțu, ministrul propus al finanțelor. Orban a anunțat deja că nu va opera nicio modificare în componența cabinetului pe care l-a propus, argumentând că votul din comisii, unde PSD are majoritate, a fost unul politic care nu a ținut cont de performanța și competența persoanelor propuse. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat așadar aseară că în urma negocierilor politice are garanția că noul executiv va fi investit cu cel puțin 237 de voturi. Orban este convins că strategia PSD și a Pro-România de boicotare a investirii cabinetului liberal va eșua, iar noul executiv își va prelua imediat atribuțiile. Estimarea noastră este că putem obține între 237 și 243 de voturi. După discuțiile pe care le-am purtat, după analiza prezenței, mai ales analiza prezenței în grupurile parlamentare care ne sprijină, sunt încrezător, în ciuda boicotului rușinos al PSD, pe care sincer nu-l înțelegem. Premierul desemnat i-a răspuns și liderului Pro-România, Victor Ponta, care i-a cerut ca în schimbul înlocuirii celor trei miniștri respinși în comisiile de specialitate să ajute la asigurarea cvorumului de ședință prin prezența în sală a aleșilor săi. Nu pot să accept ca PSD să facă evaluarea candidaților pe care i-am propus pentru fiecare minister în parte și mai ales să sufere niște candidați foarte competenți, cum sunt Florin Câțu, Violeta Alexandru, dar și Ionuț Ștefan, de pe urma faptului că niște comisii parlamentare există majoritate PSD. De cealaltă parte a taberei politice, liderul PSD, Viorica Dăncilă, îi amenință pe parlamentarii social-democrați care vor vota astăzi guvernul propus de Ludovic Orban că vor fi dați afară din partid. Cel puțin 3 parlamentari PSD au anunțat că vor vota un nou cabinet. Parlamentarii nu vor fi prezenți în sală. Bineînțeles că sunt și trădători. Sunt și trădători și am văzut. Dar cum vor merge la vot a doua zi să meargă în partidul foarfecă și să nu mai fie alături de social-democrați, pentru că este clar că nu au niciun atașament față de acest partid și nu vor să ia decizii pentru oameni. Viorica Dăncilă a explicat în weekend și care este motivul pentru care aleșii PSD nu vor fi prezenți în sală la momentul votului. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Au fost proteste aseară în capitală și în mai multe orașe din țară. Câteva mii de oameni au ieșit în stradă împotriva tăierilor ilegale de păduri. În capitală, participanții s-au adunat în piața universității și au pornit într-un marș spre sediul Ministerului Apelor și Pădurilor, unde a fost și depusă în mod simbolic o drujbă poleită. Anca Grădinaru relatează. În capitală, mii de oameni au protestat în marș din piața universității până la sediul Ministerului Apelor, iar liderul Greenpeace, Valentin Sălăgean, a atras atenția că, deși defrișările masive sunt o problemă de siguranță națională, autoritățile nu o tratează ca atare. Unul dintre responsabilii principali este președinția, pentru că prin CSAT a pus problema pădurilor pe masă și acolo a rămas... Oamenii s-au declarat solidari și cu pădurarii, care devin tot mai des victime ale hoților de lemn și braconierilor. În ultimii ani, 6 silvicultori au fost uciși în timp ce apărau pădurea. La Iași, protestatarii au cerut adoptarea unei legislații mai restrictive privind tăierea lemnului. Suntem de acord cu o tăiere responsabilă a pădurilor, însă trebuie și regenerate, modul în care se face acum este total irresponsabil. Ciprian Gălușcă, coordonator în cadrul organizației Greenpeace, spune că fără adoptarea unor măsuri urgente, furturile de lemn vor continua într-un ritm de cel puțin 20 de milioane de metri cubi pe an. Cerem autorităților să prioritizeze operaționalizarea SUMAL. Asta înseamnă să pună efectiv în funcțiune acel sistem al urmăririi materialului lemnos într-un mod eficient. Considerăm că e nevoie de imagini satelitare pentru asta, de rezoluție bună asupra fondului forestier pe care încă îl mai avem. Avem nevoie de camere video montate în puncte cheie din rețeaua rutieră națională și la depozite și gatere. Coordonatorul Greenpeace susține că în acest moment autoritățile nu reușesc să descopere mai mult de 1% din lemnul tăiat ilegal în România. Anchetă la Spitalul Slatina, după ce o femeie cu arsuri extinse a fost subevaluată, plimbată apoi între spitale și operată după 2 săptămâni. Între timp, pacienta a luat și o infecție intraspitalicească. Corpul de control al Ministerului Sănătății a început verificările, anunță la Europa FM Sorina Pintea, care spune că astăzi vor fi controlate actele medicale pentru a vedea unde a contractat infecția pacienta. Bineînțeles că asta vom verifica acum. În ceea ce privește infecția, poate fi generată de pacientul purtător sau de spital. Asta rămâne să vedem. Cert este că în momentul în care a ajuns la Brașov, probele bacteriologice spuneau că este infectată. În ceea ce privește subevaluarea, avem un ordin de ministru în care avem un tabel de criterii după care un mare ars sau un pacient ars se transferă într-o secție în care poate fi tratat. Urmează să vedem luni exact care sunt circumstanțele și ce s-a întâmplat acolo. O persoană din corpul de control a început să facă verificări în ceea ce privește traseul pacientei. Pacienta a stat 12 zile la Brașov, după care a fost transferată la Iași, ea fiind acum în stare stabilă la terapie intensivă. Au fost alegeri în Republica Moldova ieri, vecinii și-au ales primarii. Cea mai importantă bătălie a fost pentru fotolul de edil al Chișinăului, unde socialistul Ion Ceban a ieșit învingător cu votul la peste 52% dintre alegători. Ioana Dumitrescu are toate detaliile. Cetățenii din 384 de localități din Republica Moldova și-au ales ieri primarii în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale. Cea mai urmărită cursă a fost cea pentru Chișinău. Potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală, după prelucrarea a 306 din 307 procese verbale, socialistul Ion Ceban a câștigat alegerile pentru șefia capitalei cu o diferență de 5,04% în fața concurentului său, Andrei Năstase, care a beneficiat de susținerea a mai bine de 47% din electorat. În turul întâi al alegerilor locale din 20 octombrie, Ion Ceban obținuse 40,16%, iar candidatul blocului acum, Andrei Năstase, 31%. Aproape 38% din cetățenii Chișinăului cu drept de vot s-au prezentat la scrutinul local de ieri. Și iată la final datele meteo, vremea se încălzește astăzi în cea mai mare parte a țării, devenind deosebit de caldă pentru luna noiembrie. Maximele termice vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Ploi sunt posibile în Banat, Crișana și Maramureș, local în Transilvania și în Oltenia. Până la ora 11 în județul Sibiu este în vigoare un cod galben de vânt puternic. Rafalele de vânt pot ajunge la 60-70 de km pe oră. Vreme caldă și în capitală astăzi, temperatura maximă la amiază va ajunge la 24 de grade. Iulia Noig, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Cristina Neagu a revenit pe teren și CSM București s-a calificat în grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin după ce a câștigat clar 28-19 în Polonia cu Perla Lublin. Neagu a jucat aseară primul meci de la ruptura de ligamente suferită în decembrie anul trecut și a înscris 4 goluri. Cea mai bună marcatoare a fost Crina Pintea, cu 7 reușite. CSM București este prima în grupa sa și va juca următorul meci săptămâna viitoare, acasă, cu formația daneză Esbjerg. FCSB a învins-o cu 2-1 pe Șep și Sfântul Gheorghe după ce a fost condusă la pauză. Elvețianul Goran Karanović a deschis scorul pentru Covăzneni în minutul 27. Florin Tănase a fost principalul artizan al revenirii roșalbaștrilor. În interval de 5 minute, în prima parte a reprizei secunde, a scos un penalti transformat de Noere și a marcat apoi golul victoriei. E prima înfrângere suferită în deplasare de Șep și în actuala ediție de campionat. Cu o serie de 6 victorii și 2 remize, FCSB a urcat pe locul al 4-lea în clasament, la 6 puncte de liderul CFR Cluj. Astăzi se joacă ultimele meciuri ale etapei a 15-a, Polia și Astra Giurgiu de la 18 și Universitatea Craiova Dinamo de la 20-30. Lewis Hamilton a devenit pentru a 6-a oară campion mondial la Formula 1. El și-a asigurat al 3-lea titlu consecutiv cu 2 etape înainte de finalul sezonului, după ce a sosit al 2-lea în Marele Premiu al Statelor Unite, cursă câștigată de coechipierul său de la Mercedes, Valtteri Bottas. În vârstă de 34 de ani, Hamilton este acum la un singur titlu de recordul de 7 deținut de Michael Schumacher. Plecat al 5-lea pe circuitul de la Austin, britanicul a rezistat pe final atacurilor lui Max Verstappen de la Red Bull Honda, plasat al 3-lea. Lewis Hamilton a cucerit primul său titlu în 2008, iar pe următoarele 5 în ultimii 6 ani. Echipa lui Mercedes și-a adjudecat toate ultimele 6 ediții titlul constructorilor. Da. A fost un weekend plin de sport, s-a terminat și turneul campioanelor, unde, din nefericire, Simona nu a prins finală. A câștigat Ashley Barty 2-0 împotriva Elinei Svitolina, un meci foarte bun. La băieți, Novak Djokovic a câștigat Masters-ul de la Paris. Cam asta. Liverpool, da, se știe. Liverpool a câștigat, dar au fost câteva echipe care mari care au pierdut weekendul ăsta și avem aici așa: Manchester United, PSG, Barcelona, Rapid București. Aici vreau să te aduc, dar am fost mai pe ocolite. Spune-mi, te rog frumos, George, ce speranțe mai ai în legătură cu promovarea Rapidulețului după această înfrângere? Vlad, Rapid a pierdut la Snagov, o echipă care nu spune nimic. O tragedie pentru fanii giuleșteni și Rapid este la... Nici nu mai contează, l-ai făcut stană de piatră pe Vlad. Snagovul, domne, dar Baloteștiu are ceva echipă. Ca să... Cred că da, dar nu este în Liga a doua momentan. Da, după Snagov urmează BT și ce însă, mai era? Însă, eu am vrut doar să te avertizez că George va fi tot mai trist în perioada nu următoare pentru că Rapidul subperformează grav. Batem pe Ucluj și ne revenim. Pe aceeași frecvență cu tine. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us.